Barbara, ale w Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład zmywarka Beko. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2049 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1649. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy domów sąsiadujących ze zniszczoną kamienicą w Poznaniu wracają po swoje rzeczy. Jeszcze długo nie będą mogli na stałe wrócić do mieszkań. Ponad 40 osobom udzielili pomocy w ten weekend ratownicy TOPR. Doszło też do śmiertelnego wypadku. Niemiecka opozycja krytykuje politykę migracyjną rządu. Pretekstem jest piątkowy atak terrorysty w Solingen. Mieszkańcy domów sąsiadujących ze zgliszczami kamienicy przy Kraszewskiego w Poznaniu po kolei wchodzą do swoich mieszkań, żeby zabrać się najpotrzebniejsze rzeczy. Na stałe wrócą dopiero po rozebraniu resztek spalonego budynku, w którym życie straciło dwóch strażaków. Wczoraj po 23 zauważono ogień, kiedy strażacy weszli, doszło do wybuchu. Ludzi podzielono na dwie grupy. Lokatorzy kamienicy numer 14 wchodzą od ulicy Prusa, a 10B od strony Słowackiego. Wpuszczane są maksymalnie dwie osoby do lokalu. Towarzyszy im policjant z kamerą i strażak. Mogą zabrać to, co uda się wynieść w rękach. Nie wolno pakować walizek, ale mają ze sobą duże torby z marketu w listę tego, co trzeba koniecznie zabrać z domu, do którego nie wiadomo, kiedy się wróci. Choć brzmi to strasznie, to i tak są uważani za szczęściarzy przez tych, którzy mieszkali w spalonej dwunastce. Jak Antek, który wynajmował tam mieszkanie, a dziś przyjechał z rodzicami sprawdzić, czy coś się da uratować. Pan drży, to emocje czy chłód? Chyba emocje. I to. Przyszliśmy i praktycznie nie ma żadnych informacji, czy no dowiedzieliśmy się jedynie, co, że jak? Jest tam... do wyburzenia i tyle. No, a tam syn ma wszystkie rzeczy swoje i naukowe, i elektronika, i widzimy, że te okna są jedyne z kamienicy, które nie są uszkodzone. Niestety szanse na to, że Antek wejdzie do mieszkania w kamienicy numer 12 są praktycznie zerowe. W budynku przestały istnieć stropy i klatki schodowe. A o tym, co dzieje się na miejscu, opowiadał Grzegorz Ługawiak. Śmiertelny wypadek, urazy, udary słoneczne i odwodnienia. Ponad 40 osobom udzielili pomocy w ten weekend ratownicy TOPR. Do tragicznego wypadku doszło w piątek. Zginął turysta, który spadł kilkaset metrów w dół w rejonie Orlej Perci. Było takie zgłoszenie przez mamę tego turysty, że nie ma z nim kontaktu. Przesłała nam takie lokalizacje, gdzie on mógł się udać. No i ta lokalizacja wskazywała, że rejon Orlej Perci, dokładnie rejon granatów, mógł w tamtym miejscu przebywać. Do akcji tutaj zadysponowaliśmy śmigłowiec z ratownikami na pokładzie, którzy to wypatrzyli ciało turysty leżące na piargach już w Dolinie Buczynowej. Mówił Edward Lichota z TOPR. Od piątku w Tatrach panuje słoneczna pogoda. Masowe zgłoszenia dotyczyły odwodnienia i udarów cieplnych. Także no, na pewno ten weekend należy uznać za bardzo pracowity. A ratownicy przestrzegają, że oprócz upałów wciąż zagrożeniem w Tatrach mogą być burze. Władze Izraela i Hezbollahu nie chcą dalszej eskalacji konfliktu. Według źródeł dyplomatycznych agencji Reutera obie strony wymieniły się oświadczeniami. Jak podano, Izrael i Hezbollah uznają poranny wzajemny ostrzał za zakończony i żadna ze stron nie chce wojny na pełną skalę. Nad ranem izraelskie lotnictwo przeprowadziło serię nalotów na obiekty Hezbollahu, a według wojska była to akcja prewencyjna wobec przygotowywanego ataku na Izrael. Kilkanaście minut po rozpoczęciu izraelskich nalotów Hezbollah wystrzelił rakiety i drony. W kierunku Izraela miało zostać wystrzelonych przeszło 320 rakiet i dronów. Według sił obronnych Izraela było ich około 100 mniej. Izraelska armia twierdzi, że celem Hezbollahu była baza Mosadu w centrum kraju. Nagrania światowych agencji pokazują zniszczenia budynków mieszkalnych i gospodarczych na północy Izraela. Po około 20 minutach w osiedlowym schronie wróciliśmy tutaj i zobaczyliśmy, że nasz dom, jak widać, jest zniszczony. Nie ma już ogrodu, nic nie zostało. Mówiła Yuval Saada, mieszkanka Akki nieopodal Hajfy. Tymczasem jeszcze w godzinach porannych Izrael kontynuował naloty na południowy Liban. Karol Darmoros, Polskie Radio. Lider opozycji Friedrich Merz skrytykował politykę migracyjną niemieckiego rządu. Wystarczy, to tytuł artykułu opublikowanego przez przewodniczącego chadeckiej CDU na stronie internetowej partii, po tym jak w Solingen doszło do ataku nożownika. Podejrzanym o zabójstwo trzech osób jest 26-letni Syryjczyk, który według śledczych wyznawał ideologię organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. Koalicja SPD, Zielonych i FDP od kilku tygodni dyskutuje i kłóci się o zaostrzenie przepisów dotyczących broni i zakazu noszenia noży, napisał Merz. To nie noże są problemem, ale ludzie, którzy z nimi chodzą. W większości przypadków byli to uchodźcy, a za większością przestępstw stały motywy islamistyczne, stwierdził. Mężczyzna zaatakował przypadkowych przechodniów w piątek wieczorem podczas festynu z okazji rocznicy założenia miasta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro lokalnie w centrum i na południowym zachodzie przelotne opady deszczu. Temperatura od 20 stopni na północy przez 24-26 w centrum i na zachodzie do 30 na krańcach wschodnich. Nadchodzącej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu w centrum, na południu i północnym wschodzie. Na termometrach od 11 stopni na Pomorzu przez 15 w centrum do 20 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Marian, rower kupić najlepiej. Na wyprzedaży w Media Expert, Barbara. No faktycznie, jakie ceny? A jakie rowery? Cross, Indiana. O, te są ładne. I wyczynowe torpedo i dużo, dużo elektryków. A to dla mamusi będzie. Rewelacja! Wakacyjna wyprzedaż rowerów w Media Expert. A do tego do 20 rat 0%. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Jak czas do szkoły, to Allegro. Kupuj na spokojnie jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. Zobacz najwyżej oceniane oferty i zrób zakupy w sprawdzonym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dobry wieczór, Mariusz Owczarek, witam Państwa. Zapraszam do wysłuchania koncertu kwartetu Artura Dudkiewicza. Zespół wykona utwory napisane i wykonywane przez kwartet Tomasza Szukalskiego w latach 90. oraz utwory Artura Dudkiewicza napisane dla przyjaciela. Ja chciałbym przedstawić moich współtowarzyszy Doli i Niedoli. A więc będzie to Krzysztof Dzielic, grający na bębna. Krzysztof Dzielic. Na kontrabasie będzie grał Adam Morsik-Kowalecki. I na fortepianie będzie grał mój towarzysz Artur Dudkiewicz. Artur Dudkiewicz.

To był utwór pod tytułem Wujek Tomek, a został napisany specjalnie dla wujka Tomka, ponieważ tak nazywaliśmy naszego szefa, wujek Tomek. My jako młodsi, starsi mówili szakal. Następny utwór, który zagramy, to będzie utwór pod tytułem Oberek Warszawski. Thank you. Radek Nowicki. Krzysztof Dziedzic. Adam Morsik Szabas Kowalewski. I Artur Dudkiewicz. Proszę Państwa, na koniec chcielibyśmy zagrać koronny utwór Tomasza. Tomasz go zaaranżował, a usłyszał go w bardzo małym klubiku w Portugalii. Miał znakomity słuch, wszystko zapamiętywał. Był wspaniałym, wielkim talentem muzycznym, niebywałym. Na koniec wspomniany utwór, pieśń portugalska. Dziękujemy. Radek Nowicki, Krzysztof Dziedzic, Adam Szabas-Kowalewski, Artur Dudkiewicz. Kwartet Tomasza Szukalskiego. To był koncert kwartetu Artura Dudkiewicza poświęcony pamięci Tomasza Szukalskiego. Mariusz Owczarek, dziękuję Państwu za to wyjątkowe spotkanie. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. Zobacz, Barbara, jaka niedziela za oknem. Taka handlowa. Marian, to może jeszcze z mega okazji w Media Ekspert skorzystamy i kupimy telewizor, laptop, smartfon albo ekspres do kawy taniej. Mega okazje i niedziela handlowa w Media Ekspert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Ekspert taniej masz. Rekwiem dla ludzi, w którym z ziemskiego cierpienia rodzi się triumf. Opus 45 Johannesa Brahmsa, niemieckie Rekwiem, zabrzmi w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego na otwarcie sezonu artystycznego Orkiestry Polskiego Radia. Zaśpiewają Joanna Zawartko, Artur Janda i chór Polskiego Radia z uczestnikami swojej akademii. Orkiestrę poprowadzi Michał Klauza. Sobota, 14 września, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie sklepu.